ihtiyar olsam, elim bükülse, gözlerimden kanlı yaşlar dökülse, damarımda kan kan masa çekilse, ilk göz ağrım sensin, senden vazgeçmem, ilk göz ağrım sensin. Senden vazgeçmem, yük gözlerim sensin ama senden benden ayrı yâdelerde kalsan da, her an beni yerde yere çalsan da, unutsan adımı hiç anmasan, gözlerim sensin, senden vazgeçmem, ilk gözlerim sensin, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, gözlerim sensin, aman aman aman senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, ilk gözlerim sensin, aman aman aman senden vazgeçmem. Benden nefret edip bir düşman görse, şu seven gönlüme acılar verse, küsmem sana bırakıp da gidersem, yarım sensin. Senden vazgeçmem, İlk göz ağrım sensin. Aman aman senden vazgeçmem.